فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن رجستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كالوحا وريسيا دا إذا عدى الفرقان عاو أو جمعاء وحاد كودا جيسا دونتان سيديد بلوت كدب مغالا دا قلعات أو أموقتا ميل دوغاق أو كنورا واريغا ولاية دا إسلاميغا أه إشابي الله دحي أو كهالي دب أولو ريغي دي مجاهدين تا دقمدا قلعات مركي أي إساق عررين إذا مدى الدولة دا أضياء شرقانك قبالك شبالها دحي أو كور بحيي حالة دا قبالك كدي مرخي أيكو سو فرحادين إذا مدى الدولة دا أيكو سو جباي قبالك قلقدود ورئيسي أينو ليلاني معلن محمد أفايانك نقبض شبالها دحي أياد دا جيس دونتان قدو بداس إيا أضياء تابعسان دولة دا فدرالك أو جوغ حرر ديره وشيغايا إني آد أقعب سيقبان إن عيدان كحركة الشباب المجاهدين أقوي مادان مقالة أياد دقيس الدونتان ومركره يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو. ولحية طبنك بش السفر سند دكون أفر بقل أفرتني يشنت هجريغا أنكو باللونو برنامجك سيديد بلوت كدب مقالة دا قلعد أي أموخة ميل دوغاق أو كنولا عيدا مدى الدولة دا أي طلبات كان كبحي دا مدى قلعد أي ولاية دا قلقدود كدب ويرركي عوسوينه كاسو سبتدي لصورنا في اللقول لأي كدواد لو بقل أو كترسن عيدا كالدولة دا إذن كي قلعت جوغي أي عري كدي مركي أي أوغادين إن ملتريغ حركة الشباب المجاهدين أو كلال أيو صور لغا السوق دي دقم دا قلعت أي لغا دريم أي إن أي سن سن دام سن أبحن عيدن كا سيدوك لصور دا وحا كم مغدا إن أي جبسدين دكانوه إيا قريها لنا صوبحن أغب كي ياري سيدا سريرها جودر ياشا لركا ما نونتا إيا وحي لمدا ما ملك إسلاميغا أهي دقم دا قلعت أي لغودا isagoo kaashanaya bulshada inuu bilaabo olole nadaafadeed sidoo kale xarumaha ganacsiga ayaa qaarkood u baahan dayac tir kadib markii la jabsaday. Waatay markana Shabeelaha Dhexe odayaasha dhaqanka ee Shabeelaha Dhexe ayaa ka warbixiyay xaaladda gobolkaasi oo ay ku soo firxadeen ciidamadii ku soo jabay gobolka Galgaduud. Wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac ayaa wareystay macalin Maxamed Afayeenka nuqabada wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Macalin Maxamed Macalin Xasan Afayeenka odayaasha dhaqanka Islaamiga gobolka Shabeellaha Dhexe ku soo dhow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Waa dhawahay, waa dhawahay. Waxaan la soconaa in dhowaan ciidanka dowladda federaalka ay ku jabeen dagaal ka dhacay Cows Weyne kadibna ay baneeyeen fariisimo badan oo gobol Galgaduud ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe la isugu tagay. Maxaa ugu dambeeyey? Bismillah alxamdulilahi waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu. Awalan ilaahay baan u mahad celiha subxaanahu watacaalaa allahaa soo jabshay cadowgii murtadiinta ahaay amba murtadiqada Maraykanka iyo Turkiga u shaqaynayay iyo xasan gurguurte kuna dhammaystiray meesha la yidhaahdo deegaanka Cows Weyne, taasoo sababtay inay isaga cararaan dhammaan wilaayada Galgaduud meelihii ay kasoo gaareen degmooyin badan iyo tuulooyin badan. Intaas kadib waxay isugu wayoodeen wilaayada Shabeellaha Dhexe. Markay wilaayada Shabeellaha Dhexe ay galeen dhammaantood wixii soo jabo murtadiinta ahay oo ka yimiday xabarka soo kicitamay iyagoon waxba reebanay magaalada Muqdisho ay qaybto xooggoodii qabtay. Qayb ka miduhuna beelahay ka basheenay iyagoo naflacaariya ay isu dhiibeen mataqaanaa qoryihii qaarna qoryihiyay tuureen qaarna qoryihiyay gateen qaarna mujaahidiinta ayaa heshaa quryihiina ka qaatay iyagana madaxa ka gurtay. Dadka ansaarta oo ka mid yahay beesha wacaysle ayaa iyaduna ka faa'iidaysatay oo hub badan ka furatay. Meeshaas waa lagu celin karay cadowgii soo duulay kadibna intaas markay ku dhacday waxay anbad ahayna aadan yabaal iyo meesha la yidhaahdo Kowsar iyo xeebta dheer ee badda la xiriirta ayay mareen. Intaa kadib hadda intaasu dhacday hawshaasu sidaas ay kusoo idlaatay waad maqlaysay baroorta ka dhicaysa xasan gurguurtaya asxaabtiisa iyo sheekh darada iyo jahliga iyo doqnimada ay ku hadli jireen ay ku habaaqeen. Arrinkaas marka waxaan leenahay waan ogeyn waana yaqiinsanayn xasan gurguurte iyo Maraykan iskaashaday oo xasan dabadhilif u yahay inay diinta kusoo duuleen, diintana ilaahay baa ilaashanaya, mujaahidiinta iyo muslimiintana ilaahay baa ilaaliya. Ilaahay ballantow ka qaado eheeda wakaana xaqan calayna nasrulmuminiina ayaa ilaahay ummaddi siiyey waana dabowday baaqaasna intii wax garataa waa ku ilqabowsatay. Caawo, waxaa maga warantaa xaaladda magaalada Aadan Yabaal iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe maxaad warka haysaa? Sidee xal ku yaallaa kol haddii ciidamada ay jabeen farxadkoodana badankii Muqdisho uu gaaray? Aadan Yabaal, Eel Cali Axmed, Alkowsar, deegaanka Daarunicmo, intaba warbixin dhammaystiranaan ka hayaa. Haddaan ku bilaabo deegaanka Eel Cali Axmed oo cadowgu meesha ugu sukaysa ahoo dhinaca Galgaduud xigtay, waxaa jooga niman macaawisley ah iyo dhowr mooryaana oo la yidhi halkiina waardiyey xolacagaa dhiga ku siinaayo. Horta marka ugu horeysa waxaan rabay inaan dhexgalo Cali Guud laawo arrimaha maalmahan meelaha ku wareegaya shalay iyo maantaba. Deegaanka Cali Guud uu soo maray badal iyo risaafo u keenay, dadkii way ku oriyeen, waxay yidhaahdeen ciidamadii inta mari xasan gurguurta wada wixii soo jabsay, annagu hadda inaan dadkayna beeqayna ku baabi'ina diyaar uma nihin, habay kuu taallaa. Deegaanka Nuur Dullo uu soo maray xoolo u keenay iyo qashin, iyadana waa lagu oriyey. Maanta Alkowsare uu yimid geeroo ku qalay, waxbuu meelaha ku sheeg sheegay. Ummaddii haddana waxay tidhi adeer waxaa daldalaysa iyo baktigaas ma maqaan. Waxaa soo ra deegaanka Daarunimo wuxuu ku qaabila meel mataqaana xoogaa khalfiyaada, sidaasuu ku maray. Hadda caawa Aadan Yabaal uu joogaa, marka deegaanadaas wax jooga askartii way ka carareen. Koox yaroo macaawisley ah oo hoogaa manto iyo kanaalka iyo mataqaana wejigoodu gubtay oo la gaalaysiiyey, oo hadda wuxuu rabaa filin dhammaado buleeta u goyha, wuxuu rabaa inuu qabaa'ilada dab ku sii shido. Qabaa'ilada marka way arkeen aldhameer ishiisu ka ishuu qarar qaataa waxa ku dhacaya murtadiinta way arkeen. Waxaan isleeyahay Cali waa ku ceeboba ibadna murtada u hayo hadda ceeb wax ka dhibi mayse, inuu mataqaana uusan januun doobta iyo xunba ku jirta uusan gala gadoomeyda iyo muuqanaysa ma garat. Ciidankii dowladda federaalka ahay maxaa ka jooga Aadan Yabaal ama gobolka Shabeellaha Dhexe? Waxaan la soconaa intii aan lasoo duulin inay jireen ciidamo gobolka qaabilsanaaye. Ciidankii gaar ahaan la dhibi jira gorgor gorgor ha leefatee meeshay mataqaana saldhiga ku lahaayeen shacabka degmada Aadan Yabaala maanta alaabka bililiqaysan ka gurahaayey oy meeshay faaruujiyeen waa shacabku wax ka gurahaayeen. Maqarfoono odagii kii ahay gaalkii ahay mataqaana Xamza aaba afkiisa ku sheegay, danabna waa tegay, waana gorgorna waa tegay. Dadka ugu khasaaraha badanna ciidamada soo gaarayna ugu horeeya waa kuwa afkiisa la yeeraayo didigaas. Marka waxaan kuu sheegaa wax Aadan Yabaal jooga iskadaa shacab dadkii la shaqeeyey murtadiinta la shaqeeyey ayaa hadda baabuur $500 kursiga ku raacu haya. Dhulkaasuna waxa u muuqdaa dhul gacanta mujaahidiinta sii galaya. Ilaahay baana ku mahadsanaan leenaha. Marka waxa ciidamaha aan mooryaanta aynu ma joogaan miya? Mooryaanta mataqaana raalka laysugu keenayo waxa beenta loo saxiixo. Haddii laga reebo waxaa mataqaana dhacday in koox yar oo markii horeba isbaarooyinka mataqaana dhiga jirta uu kamid yahay ninkii la dhihi jiray Tuga Kaweyni oo kamid yahay ninkii la dhihi jiray murtadka la yiraahdo Dacayey iyo nin murtad la yiraahdo Abu Karboorow iyo murtad la yiraahdo Tuure, niman noocaynkaas oo meelahaas qariibow iyo meelahaas ka qaraabo jiray iyo Cabale ka qaraabo jiray Soomaali weligarbu ahaan jirto wax kaleba ama qoonin ayaa meesha jooga. Iyo labaatan mooryaan ay wataan oy leeyihiin ay ku qancihayaan murtadii macaawisleyda maanta ay dakaneeyeen inay u weheliyaan. Sheekadaasaa meesha laga wada, waana sheeke aan soconayn waqtigeeduna dhamaan. Madaxweynaha dowladda federaalka aada buu u goodi jiray, wuxuu lahaa shabaab waa lagu duldegaa, eber baa laga dhigayaa, waa la dhamaynayaa, ay sida soo dhiibaano intay goori goor tahay, dib dambe uma jirayaan, meel laga qabsaday maaragtay dib loogama baxayo. Marka waxa dhacay iyo qowlkiisa soo isma khilaafsana? Warkaas afhayeenka guud ee xarakada ayaaba ka jawaabo yiri baarwaa noo dhaartaada. Waxaan kuu sheegaa maanta booskaas anagaa joogna waxaan leenahay xasan gurguurto isa soo dhiib إلى أي توفيق كيس كل دواء قال لك صوبح بعض أضمانته أن جاء جوبنا أن هذي ديدا أن جاء كركب دول دقينا أن جاء صوغ به هنا إن شاء الله تعالى إليه بوضوعه مرك عدنكو وحتى ودا عدنكو أنا ضيع القبيلة هالدجال قري سامي أن جو أبو منان الله ما أبوه وعانه أبوه كل جينا عبدنا دول كان ولا نصيغه اللي عبدي مايو كار أهان أفرتان قبل أو سنة كان أضاب عنه قوة يعني أسبوعين توجه جوكتا شلاي يتجوكتا حلوة وغدا ما دين حلوة وغدا لدك سوى غاطي وحوما حارين ولو كان بين كودة الكوغرة ما هيستو مركا سوى وحولي يأفقي أو أفقي سيد بيبي وأفقي أفقي يرشي وعن لأن إله وهذا طوبة انت نوشا طوبة كوفر الحسن وصوصة وعنقنا عندنا وعن كل دارنا كتاب إلهي هي سنة النبي محمد أنت نفس نوجرته أنا وركنا أنت سوق يبي نمنك مريم تا هي قوة إذا مرة أعد سكرير كتهين حدات هنا وياش سبع الله حد حي تا ثلاث عشرين إنسان أرد ثلاث وها وفي عن مدي إلهي ما ترى منك إلهي كل شيء فيه ورب سبحانه وتعالى وهو ربك هو شجع أكو أبد فوق طلب رحمن وأنا أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن طلعني جبت إلهي صور رعبة وأنا ذي بالله قادمة عند المركز زيب على طان ومن السوء حريبتان ومردا إذا كو حريرينا وحيد إن كه الله بنا أن قابا ما علينا أن نفيا ملأ حضر الله حوسان بك الدقاء ندى إن عد أنا يبالو كلايو خوصر إيو مارتي إيشاق دار النعمة إيو إن عيل علي أحمد إيو بك كنول هاي ذي شغيان يا علي جدودي وعين الليجين أن جوا نقولها بسدي قالنا قبسطي وعنا قصد مدن أون ذي شجع البابا هذا إعلام كجارسينا مسلمين تنو شجعنا لمن كذب كهذا أتلمام يفدج إني قوة كثير بن بيجبا قالدو قصبة يكو قبسطي وحوكتي هدي يمدين قصي حتى هذا وريا في سنة مركي يمدين حولي وكحوجين أثيك قشين يبيهم مثلا مهاجرات كهاي حجاب كذي كقادين وفرح مايين لكن ويدين وعنكو عبينا من هي هبدا اي قبتين هلوي كهر من اي قبتين وعلى انساق بينهم مسلمة مارك اي قبتين واحدين هدين هيرين كوري وقادين ميل باقح اللي هل سيدي كود دي ودو كقريب نفس ميشي وقبحضي مارك لكن وي اركين بمن كان بكو اي كليين كبر ما هين سمعي لي كرنو وانا راقب صبي ارني من يهو yaanno anaba aqoonsan dadkii markay waadnagu soo waayaan taleefanka kala go'o male laakiin waxa xusid badan ee markay ay yimaadeen dadka qaar baa la shaqeeyo martay in u shirbayay oo waxaan ku xusuusiyaa walaalow khayr allah ku siiyay min naqiiba hay oo gaalada raacay ninkina iyo dileen hada soo tabaano xamar yaala yaman kaan markay dad badan oo la shaqeeyo wuu jiraa laakiin ninkii la waxaan ka hadlay inuu baaq u direyna ah ninkii la shaqeeyay inuu tooxid ku soo laabto maqsuudku waa inta هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهجاجي عدل فرقان أيات دقيستي الله سعطان قيبه ره برنامج كلوح أيان طلاب سنينة وليق ولايد إسلامك أه الشبان لها دحا الشيخ يوسف شيخ عيسى كبكوت كذا أياك هضلي ديب أولوري جدا مجاهدين تدق مدى قلعد قبل كقل قدود الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كوكيل أو وارقة ولاية جلجود سجارة سجود مجاهدين تا عنهم هذا علنا يا دمان عيد مدى نظام جاه مجاهدين تا كسوغان ولايات كان بارقة وبيقة ما وراء النهر وحلو يغان sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Cabdullah beelaha ansaarta ah ee Galgaduud inta ka dib waxaan islow maanta Ilaahay baa ku maatsan waxaan isugu nimiday oo fadhina degmada Galcad oo cadawga gacantisa ku jirtay muddo 8 bilood Ilaahayna uu ka horeeyay mujaahidiinta difaaca sharciyadana Ilaahay oo ku guuriyay inay ka horeeyaan wadankan waxaan si gaar ah beeshan uga mahadcelinayaa runtii dadaalkii ay sanadkan muujiyeen dagaalkii ay ka qayb galeen iyo kaalinta dhaxalgalka ah oo taariikhiga ay ka qaateen oo runtii aan muddo badan sugeynay laakiin akhiran Ilaahay uu suura geliyay haddaad qaadeen dhabihii Ilaahay iyo Rasuulkiisu ay idinku ogaayeen inaad qaadin insha Allah tabaaraka wa ta'ala baashan dad badana diiday qorshaha gurgurta wado dad badana diiday Soomaaliya kaliyin ma laakiin adinku waa uga ajir badan tiin asbaabta oo ah adiga waxa jirta wax idu ku bixinaya inaad raacdin waxaad khilaafteen caadadii soomaaliyeed oo ahayd in nin isagu danaysaaya oo mashruuciisaba uusan kaa gadnayn inaad aan ku raacdo insha allahu tabaaraka watacaala ilaahayna waa idinka maalmarinayaa waadna aragteen ilaahay haddii la run sheego inuu dadka u run sheegaya waa aragteen waxaan rabaa magaaladan maanta nimiday say u taallaba ujeedin waa la dumiyey waa la baabaashay guri u nool male ganacsi male hanti looga tega male digsiyaashiiyaa laga qaatay saxaamada wax kale iska dhaaf iyo dharka ilmaha iyo naagaha oo kuwa jidkan daadsan dhar naagood oo aad moogtahay ma naagaasoo dagaalka ma dagaa naagaa yimida meeshan ase guri gurti ma naagu soo dira sida dharka naagaha inta loo soo baxsa dhulka maxaa keena waa ummad aan aboor oon waxba ka tegayna meeshaan timiday waxaasuna waa wixii aada ogeedeen markii uu raadinayay doorashadan waxa uu yidhi soomaali heshiisa maxa yidhi dunidana heshiis la ofeerso soomaali maxay heshiis ku noqon kartaa marka kitaabka iyo sunnada ina qaataan ilaahayna waxa uu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ma rabto fikir kale siyaasad kale ciidan shisheeye waxay rabta malaha kitaabka ilaahay in la qabsado dadka kulligood ay qabsadaan oo aysan kala tegin aysan tafaruq aysan keenin ayay ku iman kartaa soomaali heshiisa marka haddii ilaahay idmaayo soomaali heshiisa intii heshiiska ahayd oo kitaabka shareecada ilaahay qaadatay 24 saac markuu dooran yahay dagaalku ciilaamsha waxay kasoo horjeedaa halkoodhigiisii ahaa soomaali heshiisa dadkii kitaabka ku heshiiyey ee walaalada shabeellada dhexe inta kasoo bilowday mudug ku tegayay ee ka bilowda shabeellada hoose ee jubbooyinka ku tegayay dagaalka ku ciilaamiyey si ay isu dilaan waxaad ogtihiin shabeellada dhexe dadka abgaalkii joogay ka warrama qabiil aan qabiil aysan isdilimiyaha ku jira iyadoo aan hal sare la gaarin labaatan kii sano mujaahidiin dhulka ka talinaya nin dhinta oo nin xabad uga fakatay laba qof loo dirta waa la arkay qof dhimata laakiin qabiil isku dila miyaad aragteen waatasimu bixablillaahi jamiican marka waa caddahay adinka iyo beelahaan saartaa oo hadda degan meeshaan maxaa idinka dhexay jira dhibaato maanta waxaad gaarteen inaad garab dirirtiin ood cadow mushtarak aad leediin haddaad cadowgeenna aqaan weysanina cadow baanbaanaad qaadaysiin waa isdili jirteen shalay soo ma maantana xaggaad joogtiin in galcad xoreynteeday dadka uusa hormaray ahayen marusada usa hormara dad yimaado soo booqda ofirso waxaa laga yaaba inaan guri uga qaalin meeshaan laakiin dhibkay kula qaybsaayeen masaasay ahaa jireen yaa ka dhigay kutubkaa ka dhigay inaad iswalaashatiin meeshaasi ka dhaa warkii moogtahay war beenahoo borobagaanahoo nin siyaasiga tuugu u kuu sheegay waxaana waaye waxay muuqdaa ka saxa dadka u maanta soo dirana waa ujeediyeen beledkeya macnaha maxaana loogu soo diray inay beledka dunshaan hanti tiraan ummadda meel kasta guud ka qodaan dadka qaxshaan socodkan iyo socodka hore durtarasaahe socodka hore soo lama qeen yaa haddii wacaysle intaas ka dheefay oo caligaaf intaas ka dheefay ka warrama maxaa yuu yahay dadka heshiiska u sheegayo oo yaa yayihiin dadka una oo khayr u keena wixii uu sheegayo soomaali heshiisa dhulkan u isagu heshiisiiyey dhulka ma joogtaa dhulka ma lagu arkay waxba hadda markii ugu dambeysay isku dayaya inuu habar gidir xoola siiyo hubna u qaybsho ee yiraahdo ku duula dudubla iyo marusade iyo waxaas lagu duula ta lacag siiyo been miyaa wataas khayr allah siiyo waa uga mahadaynaa inay ka diideen dad wax garta oo rashiid ay leeyihiin waa ka diideen halina u soo dhaqaaqay dhulkan ma jiro adduunka soomaali muxuu yihi dhinaca kale muxuu yihi soomaali heshiisa adduunkana la heshiisa soo ma adduunka aawe aan la heshin soomaalida horta sideedaba walaayaadka keliya maahane xataa dowlad goboleedyadii soomaali lagu kala qiibaya dhexdooda isku diray ilaahayna waa naga baxshay dadka uu siri karayo qarabanimo ku baxar la xuso karaanan nahay rabbiga macbuudka ahaa naga bixiyey marka adduunyada in lala heshiiyo adduunyadu maxay naga qabtaa maxaan ka qabnaa annaga waxaa naga maqan dalka ayaa lagu soo duulay uganda iyo burundi iyo maraykan diyaaraddan weliga ummadda garaacaysa xoolaha garaacaysa yeeska etoobiya yaa intaasaa nagu soo duushay waxaan leenahay maxay heeday in la yidhaahdo naga taga dalka ayaa nooga taga diinta ayaa noo dhaafa xoolaha ayaa noo dhaafa hawada ayaa noo dhaafa in la yidhaha soo mahayn asagayaa uwacaayoole warkaalay dameerka madoobaa laydin yidhaaha soo duula etoobiya asaga iidi ka diiday xasbuna allahu wanicma alwakiil waa nin bidaar leh oo 70 sano jira waxaan ka yaabaa wacayslaha ninkaasu beenta iyo waxa uu akhraayo macnaha waxaa jira qof bini aadan ah oo dad saymasaamin ku yeelata waxaan ka yaabanahay in naloo baxsho qowmu xasan الله ما لا ينكر سوئن وعيسلها دم بكرتي سوزازي عجيب حالا أن أنا أمضى سوماري ده حنو شيء جينا وأنا علام كأم رينا وعيسل أساس وربنا تحسن أنا وقبنا وحسن وحسن كشقينا ما ردك أحسن أنا وهرسي وحد ما كديرة ما يو كديري أنت أصدقك قدبو أنتي نان هذا أرياشينان هي أخيارته هذا أطري سنة وحوي وحي أمك عابيه عند الراعي إني وعديان دتك هبل عن راعينا أما نوقبل هذا ما يوصل وقبل المبادئ ليس كراعينا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يا أمير نوع شرعية أبو عبيدة أيان نوع وحوكيه بالنص القرآني سو مؤمنين منهن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما قبيله كاتشا أطيعوا الله إلهي أطيع وأطيعوا الرسول رسول كان أطيع وأولي الأمر يا رجاء يا وي أولي الأمر كو قبيله ميا ميا منكم سوئيه وحوى إلهي نسرسور رمين نبي محمد نسرسور رمين كتابك إلهي نسكرار دغني وحونا أقولي هاي فإن تنازعت في شيء فردوا إلى الله والرسول أقولي هاي حسن قول قلت موقع إلى كتاب قلت كوكرا بعد ما أقولي هاي مانا قميدة أمركا رعالي قافو مانا قميدة قفك سعر دي سعر عليسة هيرا بلا اللي مين راعنا يا وارفيري أهل دي روحا ما هي فيري إنا فيري مرقيا ما هي يا حواي يا حواي يا كيقر حواي يا قعمد الله حيو مدو قبغيين عمرك فيري مرقات علي يا قعمد الله ويس دقان ناي حيو قبغيين ومدد يا في النايان ودد كان دي قود الله بنايستو او إلهي او عقابو او إلهي آخر النارو الدوك يا او حيود الله قاتو فيري وهلو علي برا ما نوفد الله أكبر الله أكبر مركا مدة سو أنا قوم أنت كذي وافد الناس وما سلكان يوافد يا إن شاء الله خير الله ينسيه وضياش النقابضه وحوي لاقا مهرين وأكتين ما شد وحكوا الدين بنشرك وضع بنشرك دي قيادة وتوسط واتوسط أبقى الوحي دي جيران ما كان عبورا يهرت أبقى الله إيه جارك هلا قال عن إله وعي دي جيران حب شيء يقول جيران أول ما كنت كذا تدي جيران وعي سلا أنت من واحد نوغو كاني دهن ساودقال اوكساني نوغو كاني ايدي هجرين ما انت كدي بحالي ليه وحالي ليه بحالي عركة هدي يسو كين ديران سو ليه ديني بايو يا باي ديهن ايه ديار بتي حجة كو اوغنتي اللهم فشد مالك هادان بابورك انت سوغة بتين او داد نول او حرحرن اذا حركة اوكتين جزاكم الله جهاتكو وا انتاس بارك الله فيكم ماشاس انك ودنو هادان سوغة لما كان عدوك وكو هذا جبي وحاوي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كنتم كن أمي صوم هالك يعني يقول بناس على مرت وريجاي وأمي حري جلايا مسكين صعدا هردا غصوا قبضا يا وحوي رشام بيه يا كجورة تاع يروق فرحة أورد بيه يا كجورة هدي بيه كجورة ما تبي بيه كجورة يا حسن يا كبير ما انت هل ما ودك على ما هل عسكري او هذا استاغ لدي كره الليه شو ما قلت اوقتين عسكرتي استاغا بل ما عشان استاغا ني هي يا مالك سبته والله سو سيره حضره يا حمر لغيها ها حضره يا حمر انت دعيسه انك استاغ الحبه كريده 300 كيلومتر نيك لو كلفنا ولغايو عسكري دوم نقرا ددك marka المهود لو عياراي اي لو بابا اي حرب الخاطف لو سو درايو إيه حيادة حرب الخاطفة تنجيشي اللي معاد بولا مرير إيه يوانيس كسوي عليه ثمان عشر دقيقة لوك ربع على لوس رامان يا حبر ما دامان تنجي وحبر ما دامو ببيارة ماشي اللي جي بب حوش شيء جاي فوري كره ببها نيك الصعدة أول هرر سوي الرعي إيه نيك ورا وعاق كورم رايا نيك سوي الرعي كورم راي دجال كاس واحد لقى قبض كرو نعدو كقبض كرو كع على روس وكف وجاد واحد هين أو حاله ولا يا مرة gaaladu way ogeyeen gurgurtay ciyaalka xumo wataan ogeyeen maana gaalada waa weyru waxa uu leeyahay hadda Uganda iyo Burundi tamay toro sanay joogan waxba nooma qaban wadanka nooma xurayn waxay ka cabsayeen maxayeen waxa uus weynay ka cabsayeen aqliga uus weynay ka keenay ada socode intay ka haysteen ka badan waa haysataa sodon beebaxad ku qabatay nin ma ku dishay waxaa la sheegayaa inuu hadda xalay yiri waxa wariyaa la yiri meydka lagu duugayo maahu shabaab waayaan meydka balorta balorta ninka ilaan aanu dadka sira in dadka nool yihiin uu sheegay oo ka dhaaraa balorta ilaan ku dhaarshay dadka meefay defendigay oo wuxuu leeyahay oo la duugu waayo wuxuu leeyahay shabaabay ahaayeen balorta ogaada ninka akhyaarnimo iyo orow caysla waaye dhiir rabay horta nimay bal ogaada ninkaas waxa uu wado ninkaas orogaa macnaha ilal aanuusan ka sabrin uu soomaali siro oo ilmahooda iyo xoolahooda ku talaacoba ilal aana kama sabrin waxaan leeyahay marka dadka nooga jira oo ilal aana kulu go-an dagaalkaasu dagaal soomaaliyeed ma aha waa dagaal niman cadow way iska leeyihiin cadowgaasuna waa cadow ka quusa mujaahidiinta inuu la diraro waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo haddii ilaahay idmaayo waaislow dariiqi antaniyatiisugeyna ilahay cagta waa noo saaray dariiqulcizaana la yihahda waana lagu sharafooba ofkii sharaf rabtana waa meesha ay ku gaartay sharafta fi dunya walaakhira man kaana yuriidu lcizata falilahi alcizatu jamiican ilahay munaafiqiinta muxuu yiri ayuu eebtaquuna cindahum lciza macizay gaalada ka raadaya faina alcizata lilaahi jamiican faina alcizata gaal lagama soo helo waa lagu dulloobaa warnin oo dadba zamanay joogeen waxaad ogtihi sheekh ibraahim yare zamankuu jooga dhulkan waxuu ka dhiga dhul culamuu ka dhiga dhul diimeeduu ka dhiga berigii sheekh daawud culus uu dhulkaas joogay ka warrama maxuu ka dhigay dhul diimeeduu ka dhigay dad culama iyo dad istaabacsan iyo dad isdaba jooga iyo dad diin ku dhaqa yah maanta waa zamankiin marka wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum. kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf kama ku tukade markaana ku soo dhowaada odayaasha wacays leh oo iyaguna ka hadlay xaaladda degmada Galcad. waxa ugu horeeya suldaanka wacays leh suldaan daa'uud xasan, nabadoon ilka case, nabadoon xaaji roog, iyo waxgarad kale. bismi illaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina wala cudwaana ila cala aalimiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu. awalan waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaalaa na makaniyey degmada Galcad ee ka tirsan gobolka Galgaduud oo maantay muddo ay haysteen cadowgu 8 biloodah, taas oy ka geysteen cadowgaas soo duulay ee sida gardarada ku soo duulay ilaahaygi naga kiciyey ayaan u mahad celinaynaa. waxaan u mahad celinaynaa bacdallaahi xarakatu shabaab almujaahidiin guud ahaan hadday ciidan leedahay iyo haddii wilaayad leedahaba, waanu mahad celinaynaa khaasatan wilaayada Galgaduud iyo waaliga wilaayada shabeellada dhexe oo runtii hadda meesha goobta nala fadhiya. waanu mahad celinaynaa, waxaanu mahad celinaynaa odayaasha iyo akhyaarta iyo mujaahidiinta na waanu mahad celinaynaa hadda goobta fadhiya iyo kuwa naga maqan ee runtii dowr muhiima ka qaatay inay cadowgan ilaahay sabab uga dhigay inay ka kacaan meeshan. waanu mahad celinaynaa alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah. ilaahayow mahad iskale aan la koobi karin. waxaan leenahay marka odayaasha meesha fadhiya runtii waxay guryahoodii ay ka maqnaayeen muddo 8 bilood ay dayayeen oo cadowgu guryahoodii ka qaxiyey, maanta ilaahay waa soo celiyey alxamdu lilaah. marka waxaan leenahay marka waanu mahad celinaynaa odayaasha dhabar adeegaya sabray ee ku sabray, sabarkaasna waxaa lagu helaa guul baa lagu helaa, sabarka iyo thabaadka iyo ducada waa wadadii guusha, ilaahayna waana siiyey. waxaan leenahay marka aan ku sugnaano cadowgiina waxaan u sheegaynaa nimanyahu waad aragteen waxa idinku dhacay xasan sheekhna dadkaanu dadku ugu dhow yahay waa dadkan hadda meeshaan jooga, anukuna beri waan kana, anuku beri waan kana, waaislow sow beri kama dad hadda waxaa jooga 3 oday 4 oday kala tirsada, inta kale iska dhaafe, inta kale ta ka dheerna 10 kala tirsada, sow maahan dadka meeshaan fadhiya, dadka qoryaha ka furaya beebayaasha ka furanayaa waa waaislow sow ma 8 ka tirsata sow ma, aniguna 10 kala tirsana, dadka kalena 4 iyo 3 sidaxa jirooga fadhiya meesha. waxaan leenahay horta baraa'adaas waxaa lagu yaqaanaa diinta lagu yaqaanaa, wax qabiil la yiraahdo meeshaan iskuguma imaanin. waxaan rabnaa marka dadka la socda ee calooshood u shaqaystayaashan waxaan leenahay warnimayahu dadkan ha fidnaynina ka leex, adunka haddaad diintiinnii aada iibsateen ee sandareerta aad ku iibsateen ummadda ha ku fidnaynina. guud ahaan mujaahidiintana waxaan u sheegaynaa inaan garabkoodana horta baraa'adaynu waa cadda ilaahay ha nagu sugaan leenaa. marka waxaan u sheegaynaa amiirkayna Abu Cubayda inaan beecadii aan galnay aanan ka bixin anuku welina aan ku sugnaanina insha allah. قرب كمجاهدين تأينا نهايان وشيقنا سو ساس ماهو عزلو وذي ياش هاد يا مانتا خيارتي وافردي دا انت أصاد نجوكتي سو كم مسوغناني نبرا أذين إلهي هنغسوكو إلهي هنغسوكو بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي ماما هاد سكاله بريقة أيقور راتك كفارتو أموغضو الله نكينا قل عدي هزيمة دودي iyey jabkoodi iyo dhufaysiida ay ka baxeen oo horteena ka muuqdo allihiin ugu bishaariyay mahadaas kale ilaahay baa mahadaas kale mahadaas oo la soo koobi karin waxa dilay waxa kiciyay waxa raacdada ku riday allah way nabi muhammad alayhi salatu wasalam wuxuu yiri nusirtu birru'bi masiratu shahr waxa lagu gargaaro ilaahay ugu gargaaray gaaladu bil haday maqlaan meel loo socdo magacayga inay iga argagaxaan beriga annagoo caws weyni baqtigoodii 250 soo dhaafay soo lugta taagay ee haadku ku cunayo ee shalay nimankii u mashxaraday iyo nimanka saraakiisha oo hoggaaminaya dantay leeyin annagu waa naqaana waxa way dadkaas markii la laayay qarashkii dhil loo lagu sireeyay qaadanay in ayagu meedkoodii markay aakhira aadan ayaguna adduunyada uga dambeeyaan ay qiyaamayaan saasay doonayaan xoolaha dhil loo qaadanayo mareyka ku keenay inay ka dumaalaan ay doonayaan waxaan leenahay مسلمين هدانا أنك إلهي سبحانه وتعالى أنه بلنقى هذا وحاان كسوغنا أمراتك آنه إننا هدان واحد كشاقنه إلهي وحوير قرآن كي زكوير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحان لأن إني محمد سونا وشاقي إلهي أمتك استوحوا صادر الرسول رسول شازونا وحي لهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحان كفوك أنه إننا دواقيتك إلهي كل كيسان عابدين الرحمنك وعانا كفقاني نادا واقيد واقيد وحالي له من دون الرحمن وحال الله حكم تقو أما الله شرع تقو أما الله بريو أما الله ويني داقود لي له وحال لأن أمرك داقود بري ما كان إلهي يوم رق نوغ نوغ إلهو نقولي وحان دين شيقين قالوا واجبتن حدنا ويدين دبصعنا ما لحان شبه اللذو كله دومان يسين ومدى آد قاد يسين قاتل سعى ميسو waxaan leena waydiin daba soconaa tii afghanistan ama muqdisho kasoo dhaw waxaan leena umada muqdisho waxaan leena mid umada muqdisho ha agroogsanina nimankan waa xaraarug waa yey idinku rafanin ha agroogsanina yey dadha ka dhiganina gacalna ka dhiganina xasan sheekh maxamuud anagu qaraabo soo tahanahay waatan magaaladii oo u dhashay iyo dadkiisii say u taala waad arkaysiin xataa maraykana duu imaasaan uma geli lahayn aan aaminsanna anagu marka inuu cadow yuhuud كسي دران يهي إبليس إبليس كي أقود الرأي أو يهي حسن حسن فرعون أو يهي تدكو كرنا شواء أو يهينا أنك صوصق جامن حسن ومن صوصق جانتنا إلهي نوا كوتوغينا الرحم نمضي نوا ميشي دي تالاسان لأن إلهي هو قراب قويس وقال نوك سودو لا إلهو ميشي كو هلاك سيداد كو هلاك تأمدي كوري إلهو كسي دبي بدي هلاك لأن مركيان لو سوكين ديرن عبتويي waatan hadda meedkiina wallahi inaan laasina caws weyn u dhooban yahay bukulaashaa cunuhaysa adun kuma dabaala iska tihin 200 raadiisiinad maraykan ad naftiinna ma aakhiraad ku qaadanaysiin lacagta hanoo imaanina ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay diintiina difaaca difaaci diintiina difaaca oo ilaahay iyo rasuulkiisa man ansaari ilallah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llahi biir rususha waxaa dhihi jiray waryaa ilaahay dartii noogu gargaara markaasay ku wanaagsan waxay lahaayeen annaga ilaahay dartii idinkugu gargaarayna degmadan aan taagan afarteeda koona waxa difaaca ku yaala iyo waxa ay dhiseen iyo godadka ay qodeen malakameedku uga dhow u dhumanayeen ilaahay miyaan idin arkayn ilaahay weydin arkay annaguna laba shay baan sugaynaa adunkuna khasaare sugaysiin nasri waxaad ummada waxaan sugaynaa ima shahaada wa ima nasr adunkuna jahannama sugaysaan ummada aad kagadaysiin waa khawaarij wallahi khawaarij adinka ah wallahi adinka ahlu naara wallahi adinka kafara waana guuleysanayna ilaaha noo ballan qaada ilaahay baan wal caaqibatu lilmuttaqiin marka yaanugu la qatalmi ummada soomaaliyeed meel kasoo joogtaan xoola deymaayaan waa kufsaayaan naagihii uurka lahaa iyo habrihii iyo gabdhihi waa kufsadeen xoolihii waa kuwan hadda hortayna meydkaa ka muuqda habaday ku dhifteen dameer waa dileen waxay cafinayaan mal inay cunaanayba ku sigteen loodina waa laayeeno waa kuwa xabadda ku wada laayay warwaa cadow soo duulay ummadda soomaaliyeed ee ka digtoonaada ka digtoonaada baraha bulshada aad ku arki doontiin wallahi baan idin sheegmayna ka digtoonaada waa qoom ilaahay halaagay wabilahi towfiiq ilaahay baa madaskala walan waakhira soo mahad celinaa degmada galcad beerta ku tiilan dhex fadhinaa waxaa noo muuqda cadowga raadadkiisii shareec la dirirka ahay marka waxaan leenahay ilaahay baa jabiyey ilaahay baa ku mahadsan asaguna hasiimuu ka qaaday haddana waxaan leenahay ilaahay maaragtay inta dambe haystaba dhigo dhibaatooyinkii oo ummadda u geystay degmadan ku nooleed oo maaragtay shacabka ku noolaay oo guryihiisa bililaqaystay oo xooliis bil qaystay oo maartaa sharaf koodu meel uga dhacayna aydana waxaan leenahay maanta waxaad aragteen aad aragteen waxa idinku soo diila waad u jeedeen cadawgu idinku soo duulay waad aragteen sifahu leeymid waad aragteen inaad iska dafciisiin oo maartaa maal ku bixisiin oo naf ku bixisiin sida hadda ugu bixiseen ayaan maartaa ka badanaa leedinka insha Allahu ayaa leedinka rajiyaha hergal cadeed iyo waayislaha dhan oo laba degmo ku nool inay cadawgaas marka ay dhaxda u xirtaan ay iska difaacaan maanta ka bacdi inaan maartay walaalaanahay xahalbaanahay waynu ku kala tagna wixii Allaah li qof kasto shariicada ka hortimaada waan iska difaacaynaa biidnillaahi kariim aniga kutub shariicadaas islaamka oo ku dhalanay oo adinkuna ku dhalateen ee aad ku gaalowdeen aad ku caasiyowdeen inaan ku dhaqanaan anigu rabnaa hadaan kula dhaqmaysiina waa idin kula dhaqmaynaa shariicada islaamkana shabaab iska maleh ilaahay ayaa soo dejiyey ummadda nabi maxamed loo keenay inay ku dhaqmaan aqliga inaad istirtiin ee soo dabaalisiina adinka uun xanumaaragtay si aqli darraa ku socda aad iska imaaysano dulun wadana anigu ma yeeli doono waxa waaye anigu ayadaasaan ku qanacsannahay xaaj xoola kuma rabno baase kuma rabno naftaynu waa iska wax yar saacad yaray ay ku ag tahay adduunyada intaan ka korrayno noolnahana waxaan cunnana weymayno waxaan cabnana weymayno haddaad wax dhashiin walaxaa la dhalaa haddaad wax cuntiina walaxaa la cunaa lacaguna meel nooma taallo dadkana kamana igaar fiicnidiin kamana dadnima roodna geedaas fulayaasha hatiino xaarka badan oo iska ku daaya hadday madxabadu ku soo dhacdo ee jadal lugay haya beriga waxaa war qaba ninki lugeeya iyo la dilay ee kaariya baalo wata laga qaatay ee baabuurtiisi la qaatay ee igaarta wada la laayay ee asiga asagoo sacaboolay oo dhaawaca oo cagamuruxa dhabbaha galay ee ilaahaya intaa haa kilomitir lugay haya amba dhintay amba asagoo sakaraada idin soo gaara ninkaasaa war haya ratiga rara ku gubta ageel waxa ugu sheekeeya haya waxaa waaye rar aad ku gubateen xasan gurguurtow gaalada xumo adigu aad wadood u taliso oo duqowshaa oo mani ilaa adiguna aad oda ka tahay ilaahay idinkale manow ilaahay idkiisa yahay manow ciidan aad u dhiibatay iyo manaad wax kasta ka dhigtay waxay yihiinu ma jiraan waxaasu dowlana wax kama ogo dowlana saas uma taallo tuug meel fafadhida oo dad dhaca oo ummadi dhacay oo sakiir ouna wax helin oon kabiir wax helin oon aqoon wax helin oo aqooma dhaca oo isdaba dhigaay ummadda isdaba dhigaayo jirtaankeeda la dirsanaa tihiin waana laydiku nahliyey galcasaad u dhigteen waa adigu ma aragdo xumo fool weyn intaas jadahaas fadhida gaalada maaha ka tagtaa war og say waxaan u dhigaan ayagaa hela shabaab iska difaaca hadday idinka adkaada ka kuda hadday idinka adkaadkaa iska dhacsho kuma imaan ee waxay ku yimideen inay habrahan gorgoradahan magaga badan oo maha yaalla naagahan intaad ka keenteen waxaa waaye ilaah idinkiisa ilaahay ayaa igoog inaana been sheegayna kuwa gorgoradaho maha yaal inaan maana rag joogay adan islahayd oo aalkoloystayaala keenteen iyo adinkuba way isla tagteene hinj haydanka kor dhaco balaayina hay soo daba kacdo dib dambanana uma soo noqon karta waana la iskiin dhaca kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha uu ciisle uu ka hadlayay xaaladda degmada Galcad markaana ku soo dhawaada qaar ka mid ah shacabka Galcad oo iyaguna ka hadlay xaaladda magaaladaasi iyo ciidamada halka ku jabay dhibaatooyinka ay geysteen iyo ciidamada halka isaga firxaday dhibaatooyinka ay geysteen alaabti waa naga maqdii wixii magac lahay magaca lagu raadinaa laakiin waxaan magac lahayn haa taqaanahay oo yaa idin ka qaatay markaa alaabaan yaa qaatay markii waxa qaatay meesha soo dagay oo waxa uu arlad dhansaan u dhigo ku dheelay way ciidamada dawladda federaalka halkaan waa waxyaabo badan ay idin soo qaateen ma jiro waxyaabo badan ay qaateen aniga xataa 8 erey ka qashin 8 erey ka qashin ha waa gartay markaa xaa kala lahayay oo la sheegay lacag ma ku siin maya si xoog ay ka qashin way aan ergo iska soo faa laga qabsaday waa gartay haa adan adigu ag taagneen waa gartay waa qashan waa iska qashan ha raadkooda aan ku wadaan dalal kor iyo lahayay haa guda raadkaana wadaa walaalayaal u gudbiya bayaan ugu dilin anoo waa gartay waa degmada Galcad degmada Galcad buu haye waa kaasa way anaga xool dhaqataan iska nahay ariyashay naga qashay dadkii tuulada jooga xataa ariyo u leeyahay Soomaaha aniga tuuladan ka qaxay oo tuuladii ka qaxay magaalada ka qaxay degmada Galcad ka qaxay anigu oo guriyaygu ku yaaliin waan iga daalabta raadsanayo meesha soo kale tood hada ariga isku daaqay inta loo imid waa laga wato waan gartay kiyo maqan marka waxa wixii jirtaa inta laga wato wixii masaakiin ay ku soo hareen haa haydahay marka waa taa marka hada waxyaabaha idin ka maqan maxaa kamida waxyaabaha naga alaabaheena guriga waa maqan yihiin anfacadeen xoolahayd oo duurka inta laga wasa la iska qalayna waan ka maqan tahay magaalada baaba aad u farbadan loo geystay guri fiyo ma jiro guri wax dhaxyaalina ma jiro waa taa ciidamada dawladda federaalka iyo madaxweynaha dawladda federaalka waxay sheegayeen inay nabad wadaan inay horumar wadaan in sidaanan wax u qaribeen ka waran waxay heewadeen ayagu eega og anaga ma la soo hadleen horta dhibaatoodan kala kulana laakiin dhibaatoodan kala kulana ha waa gartay alxamdulillaah wax ay yaani ay aabayeen ma jirto ma jirto ma hayno wax loo aabayeen anaga ceelbi waa kasoo doona weynay baahi waa iska keenay dishay xoolaheena waa la qashay alaabteena waa la dhacay in dhufaysidoodu waxa ka muuqda joodariyal joodariyashas ma idinka laha anaga iska leh xataa weel badal lagu cunay maayo dhargi ma yaalo saxanki ma yaalo baaquligi ma yaalo joodargi ma yaalo sarirti ma taalo alwaaxi xataa ma yaalo wixii dhan waa wada qaatay wixii dhan waa la wada qaatay waa kaasa way ka waran marka hadda dareenka ay farxadeed maadaama ay ka baxeen haddana ay joogaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab alxamdulillaah alxamdulillaah aan leenahay alxamdulillaah aan leenahay waxaynan waa raadsanaynaa magaaladeenana biyaha waa iska cabaynaa sakhayran rajaynaa xoota mataqaanaa xaragada ilaahay usu meesha noogu keeno islaamka dadka deegaanka aan marajaynaayaan ma soo laabanayaan dadka deegaanka hadda dadka deegaanka way soo laabanayaan maahane waa cabsoonayaan maahane qofan deegaanka reer ma jirto sagaal bilood oo duur ku jirnay waa kaasa oo dhibkaas irfaadkaas ina haysteen waa tahay haatan waxaan la kulanay degmada Galcad aan ku suganahay qaar ka mid ah in dadkii shacabka ahaa ay dhibaato u geysteen in waatan hooyo ka mid ah ay dhibaatooyin fara badan u geysteen oo ka warbixinaysa in ciidamada dawladda federaalka dhibkay u geysteen ugu horeen ku bilow magacaaga in iyo halka joogtid Xaliimo Maxamed tanaminkaas shaadiin ay ahaayeen wax badan ay maaragtay geysteen in bil sadankeeda oo Ramadaan ah ugu jiray xabsi in badan ay maaragtay ilaahay ka inta sabay maartu wax badan ii geysteen ana waxba aan ka garabsan waxaan leeyahay ilaahay inuu soo celiyo dhibkooda iyo shartooda la ayaan ka mid galeen salaam aleykum bil ramadaan way wala somnaa maxay kugu xirin adiga qof dumar ah tahay sababta kugu xirin maxay ahayd jaajus baa taa magaalada uu joogay waa taa marka jaajusna ma ay yaqaanay waxay garanayaan malahan waa wax ilaahay ma aragtay waxay dhaafaan la arag xooliyo waa naga qasheen oo xooliyarkan oo joogeen oo naga qasheen in waana na dhibeen biyihii waa noo diidin baraagta ku jiray oo laga dhaansahay ciyaalkii way naga rideen wax ay noo qabteen ma lahan inta bilood ay joogeen Galcad dhibaatooyinkaas ay ka geysteen dhibaatooyinkaas ay ka geysteen oo miiga iyo ma aragtay magaalada aan waxba ku roonay way adiga halkay kugu xireen marka way u xireen saldhigga dabaq agtiisa ilaahay aniga magaalada Galcad alaan waa soo celiyeen leenahay garbkoodana la ka baxo isxaan ay leeyahayeen malahan ayaga ma aragtay xabsi inaga dhigeen haday soo deeyeen ka baxay shimbirooda xabsi ugu jiro gurigeega xamsadahan ku waayo cuntaana ku heesan biyana aan ku heesan marka dad muslim ah la jirnaa haddii dadka muslimka ah imanka hunkaan ka kala cararay miig iyo magaalada uga nimiday alla ayaana ku mahadsan hadda ka waramarka farxadina farxadina ma insha Allah maanti shalay hadan mid kasi badan rajaynayna insha Allah oo waran ku bila magaca maxamed cali way halkan in waa suuqa degmada Galcad ka war bixibal burbur aad oo muqdo burbur ay noo geysteen dukaamanka iyo maqaadii wax dhama alaabi wan dooga dheeleen marka ilaahay naga wada insha Allah taala ilaahayna noo masano waa gartay adiga marka dukaan ma ku lahayd ha marka dugankayga qasaar weyn geeyay waa la jajabshay wixii aan ugu tagaxtaa waa la qaataa waa halkee marka halkan waa degmada Galcad waa suuqeedii ha maxay kala dhibaatay geysteen oo dadka kale aad ka wareysay dukaamada laga jajabiyay oo wax laga dhacay waxa qasaar weyn farabadan geysteen marka ilaahay baa qoladaas naga qabto insha Allah ilaahayna noo masano way halka wara marka farxadina maadaama ciidamada mujaahidiin dib ay u qabsadeen magaalada aad iyo aad aan farxsanahay marka insha Allah taala walaayadka islaamka kor Allah u dhigo gaaladan Allah jib assalaamu alaykum ay saytiin haldiin ka waran ma sha Allah alhamdulillah dadkii deegaanka tiin haye deegaankaana alaabti la soo raadsaday waa gartay maxa soo raadisiin halkee joogtaan inagu warbix galad halgan alhamdulillah ilaahi naga raaxo cadawgi soo duulay ee shariicada ku soo duulay Allah jibshay markasta u maad celinina waxa waa raadadkay ku reebeen isbitaalka degmada Galcad ayaan hadda dhaxda ka taaganahay anigu magacayga la yiraahdo Muuse Maxamed Muuse naqiibki degmadana ah albaabadii waajibiyeen hawahay waxay ka dhigisteen xira ciidanay ka dhigeen ceelashii xir biyaha xira ciidanay ka dhigeen meel kastoy bulshadu ay amba isbitaal lehed amba waxbarasho lehed amba hawaha ceel lehed dhamaan xirya ciidan ay ka dhigeen raadadkoodii aan muuqda hawaha dhibaatooyay u geysteen waxaan leenahay maadaama nimankaas ma ahayn shariicada kale kuma soo duulin dadka deegaanka ee degmada Galcad ku nool meel kastay uga nool yihiin waa ku soo duulan way barakiciyeen ayagoo markaas hawaha dad diidan shariicada islaamka in ku dhaqankeed in u diidanayeen intaas in u barakiciyeen waxyaabaha agahiga ka muuqda meesha aan taaganahay waa xaafadihi waxa ay ka soo bililiqaysteen amba joodar ilahay amba baaquli lahay amba digsi lahay wax walba waa kuwa waa dhinac kasta iga yaalaan guri kasta yaalaan meel kasta ay ka soo qaadeen afarta xaafadooday degmadu ka sameysan tahay afartay ka soo qaadeen qol kasta intaan in ka badan taala qol kasta waa kaas waa kuwaas kobahoodi buudka waa kuwaas doodarna waa kuwaas sixaantooda waa kuwa waa sida albaabadan ay goob jabsho waa kuwa meesha yaal isbitaalka dhisma ku socday maalintay iimaaneen waa la dhameystiri rabay ayaga daraadooda u baaqday insha Allah soo waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay hadana dib u soo kabanoon marta intaasna waa uga faa'iideysanay maanta markaan xarar dheere odayaal taabacsan dawladda federaalka oo jooga magaalada xarar dheere ee gobolka mudug ayaa sheegaya inay aad ugu cabsi qabaan in ciidanka xarakada shabul mujahideen ugu yimaadaan magaalada hadalkan ayay ka jeediyeen kulan uu la qaatay wasiirka arrimaha gudaha fiqi kaas oo ku sugan magaalada xarar dheere dawladda waxaan ka rabnaa haddii xool kasta lagu siiyo meelad ku cuntaa dad inay ciidanka ku bisilad ka carare nimanka noo muuqda oo noo dhaaraayo ood ogtihiin ood nala sinantihiin ood nala mid tihiin nima inta macawistii laga siibtay alla yiri ninka iska dhici shaarka igu imaan karaa uu yiri macawistii markii laga siibtay raggadu iyo buumada u yimaad buumadii hadduu yimaa waxa u dhiman ayadii ay taagantaa buumada hadii laga siibtaan marayna haddeer ilaa waa muuqdaa nimankii intaana buumada dhowran markii shaarkii la siibtay macawista loo yimaad buumadii aan maraynaa nimay dawladda waxaan u sheegaynaa halka inaan marayno ayaguna og yihiin duruuf ahaan dadku mar haddaysa waxaan tii lahayn ikhyaarna meelo aadi karin duruufaha ay ku joogaan waa u jeediin saldhiga waa u jeediin guryaha waa u jeediin meel aadi karaan lama arko waxaan codsi dheer ku leenahay cod gaabay cod dheerba codkaas inuusan naga qasaarinoo dadka labada nuucoon sheegnaa wax loogu qabtay si deg dega nin walba wuxuu ka hadlayay macawinaa la keenaa xaggaa la imaanaya waxbaa laydin dhisayaa war waxaa la yidhi nin mayirka qabaa martida soorta ali haddii cunno laguu soo dhigo haddaadan nabadgelyo aadan haysan walwal iyo dhibaato iyo shidaad ku cunaysaa annaga waxa way 8 bilood nimankii laga saaray 5 kilomitir noo jira habeen la arko hoobiyay nagu soo ridaya habeen la arko waa noo soo dhaaranaya annaga badar iyo waxbarasho iyo noogu kaaji xagga nabadgelyada maanta wasiirkii hadduu noo yimid ma naga tegayo isagoo nabadgelyada aan wax ka qaban iyadoo nimankaana la ka wareejin oo aan la wareejin wax kaloo la qabanayaa ma jiraan waana been wax laysu qabanaya sideeda cunno haddaad hesho meelaad ku cunto haddaadan haysan waxba kugu tari maayaan wax macaanay wax dhadhamaa midna male innaga waxa weeye macaanteennu iyo saldhigeennu waa nabad in abniga aan hello inaan abniga hello wax kaleeto oo maanta salka dhulka noo dhigi karahay ma jiraan waxaan runaa maantay wasiirka arrimaha gudaha hadduu joogo waaba nala fadhiyaa waxaan rabnaa in meeshii uu muxuu ahay cod gaarsiin lahaa meesha uu laali lahay meesha uu muxuu ahay kaasho lahay ciddii uu kici lahaa isaga ayaa laga doonayaa maanta waxa weeye annaga reer xara dheere gobolka mudug guud ahaan caawo intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka barnaamijka lamid ah intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعيد العمى لدين عظيم هو السامي